पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण तो बहुत ही फायदा नुकसान ज्यादा ही रहेगा बहुत ज्यादा पाप बड़ा भयंकर पाप दोनों में पाप है दुर्लभ हो मानुषो देहो देही नाक्षण भंगुर भागवत में कहा है कि मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है मानव शरीर का मतलब स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो वो मनुष्य है वो मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है दुर्लभ साज सुलभ करी पावा दुर्लभम तमे तैवानुग्रह हेतु मनुष्य तुम मोक्षत्वम महापुरुष संशय शास्त्रों में मनुष्य वो दुर्लभ बताया वो दुर्लभ शरीर महान दुर्लभ होगा दुर्लभ नहीं खत्म ही हो जाएगा मेरे ये चिंता नहीं है कि मनुष्य शरीर दुर्लभ हो जाएगा परंतु जीव का कल्याण कैसे होगा जीव के उद्धार के लिए कल्याण के लिए मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है ऐसा चाहे हिंदुओं का जितना बताया है ऐसा मैंने किसी विद्या में किसी देश की विद्या में नहीं सुना है सुना ही नहीं है फिर मैं सुनने में तैयार हूं कोई सुनावे तो दशा क्या होगी हमारे हिंदू है वो ज्यादा हो जाए ये कोई आग्रह नहीं है मेरा महान नुकसान होगा बड़ा भारी नुकसान होगा ये मुक्ति की तरह बात खटपट हो जाएगी मिट जाएगी सब इस वास्ते आप लोग कृपा करो ये परिवार निवेदन बंद करो मेरी बात आपके समझ में आवे अभी आंकड़े सुने हो सुन लो क्या दशा होगी आपकी क्या दशा होगी अरुण के लोगों का राज हो गया तो आपका नाश कर देंगे सर्वथा और नाश कर रहे हैं उनका काम है कि आपको पुष्पों को बता देना आपके मंदिरों को तोड़ देना आपके बहन बेटी को ले जाना आप पर जुल्म करना ये उनका स्वभाव है और आजकल वोट गणना में वोट विचार राज होता है आज वोट उनका ज्यादा होगा हमारे बड़े दुख की बात है कि वोट देने में कई सज्जन जाते ही नहीं वोट देते ही नहीं अरे भाई दौड़ तोड़ तो दो कम से कम वे तत्परता से दे बोल देते हैं और कपट से करते हैं जिनके घर में 5-7 बालक है तो हमारे 2-3 बालक है दुनिया में ऐसी प्रसिद्धि करते हैं यार आपके घट रहे हैं दिन प्रतिदिन आप ध्यान दो जरा थोड़ा मेरी प्रार्थना है आप लोगों से सबसे हैं ये ऑपरेशन कराना गोली खाना बहुत खराब है बहुत खराब है बहुत खराब आपको आराम दिखता है परंतु इसका नतीजा महान भयंकर है। 30 वर्ष तो मेरे को हो गए कहते हुए, 30 वर्ष साधुओं का हम व्याख्यान सुनाना, उनको अच्छा मारे बताना, हम किसको बताएंगे? जब हिंदू ही नहीं रहेंगे तो किसको बताएंगे? हमारी पुस्तकों की क्या दशा होगी? इस बात की तरफ ध्यान दो। मेरे ही बात का दुख होता है। मेरा एक दिन सपना या सपना, जैसे बीकानेर एक गौशाला है, उस गौशाला के पास एक कड़ाही लेकर के उसमें दूध गर्म कर रहे थे। सपने की बात करो, मेरे को सपना आया ऐसा। दूध गर्म किया तो दूध गर्म होता तैयार हो गया और खीर बनेगी तो आपको दूध पियेंगे, सब पियेंगे। उसमें दूध की कड़ाही को लेकर मुसलमान ले गए, मुसलमान लेकर के उसमें पानी डाला, पानी डाल करके ढोल दिया और मुसलमान लड़के उसमें पानी डालते संख्या आपकी घटाओ मत, कृपा करो कृपानाथ आपके संख्या ज्यादा बढ़े। बिना सर वहां एक माई आई राम सर की सोलह बाजने, तो मैं क्यों माँ आई है, माँ माँ माँ है, माँ आया माँ है कि आ माँ कैसे है? ये सोलह बाल क्या माँ है, इन्हें पूजनीय है, आदरणीय है, माँ है यार, तुझे मावा नहीं है, सरपणी है, सर्पी खा जावे, बालकों को नष्ट कर दिया, माँ का जो बालकों को नष्ट कर दे वो माँ है, माँ तो वो जो बालक पैदा करे। हम आप लोगों से आशा रखते हैं, हम लोग कहाँ पैदा हो गए बताओ, और आप लोग कहाँ पैदा हुए? दोनों विचार करो, हम लोग भी कहाँ पैदा होंगे और आप लोग भी कहाँ पैदा होंगे? माताओं से होंगे, माताएं नष्ट हो गई आज भी तो हमारी सृष्टि कैसे होगी? दुर्शासन में महाराज ने वहां जागरण किया, मैं गया, जिसमें छोरा तो है 100 और छोरियों है 50, अब संसार क्या दशा होगी? ध्यान, 100 छोरा होकर क्या करेंगे? छोरी 50 ही है तो आप बिना पैदा कैसे होंगे? मैं मातृशक्ति कहता हूं, छोटी बच्ची छोटी सी देखती है गर्भ में, उसका गर्भपात कर दो, गर्भ में छोरी है बात कर दो, अरे छोरी गर्भपात कर दो वंश नष्ट हो जाएगा, थोड़ा वंश नहीं जाएगा, ये मातृशक्ति है। और माताओं से ये चीज रहती है, ये माता ही नहीं हो तो बालक कहाँ पैदा होंगे? कहाँ पैदा होता हूँ, कहाँ पैदा होंगे बालक? आप लोग गोली खा लो, ये कर लो, क्यों बिना मौत मरती हो? कृपा करो हमारे पर, कृपा करो कृपानाथ, भाइयों से कहना है, बहनों से भी कहना है, आप कृपा करो। मेरी बात सुनते नहीं, अखबार वाले सुनते नहीं। 5 जन्य में मैंने लेख दिया, लेख छपा नहीं, वो गर्भवास दिश गर्भ दिशे शुद्ध भक्त सामानते है, परिवार निषेध की बात सुनते ही नहीं। व्याख्यान दिया दिल्ली में, जिसमें मेरे विरोध किया कि परिवार निषेध की बात करते हो आप। ऋषिकेश में सरकारी आत्मा ने निषेध किया, मेरे सामने नहीं आए, उन्होंने कहा स्वामी जी बड़ा खराब काम करते हैं, ये संसार को बढ़ा रहे हैं। मेरे बढ़ाने का हुक्म नहीं है, मेरे बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, ना बढ़ाने का ना घटाने का। आपका कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, उद्धार की बात सुनेगा कौन, काम में कौन लावेगा? बड़े भारी आश्चर्य की बात है, आपके परिवार नियोजन का काम चलने पर बारह बारह बारह एक साथ एक रुपये है। पहले एक है दो होते थे दो, ये तो मैंने देखा है, एक हो या तो बारी बारे दो हो जाए जी, बारह बारह एक साथ में आठ दस घंटाओं में फिर बालक हुआ फिर बालक हुआ फिर बालक हुआ बारह बारह एक साथ में। नसबंदी वापस खुल सकती है क्या? हमारे पांच संतान है, हमको कोई डर नहीं है, वापस नसबंदी खुल सकती है? हमसे पाप तो हो गया है। नहीं, नसबंदी खुल नहीं सकती, जल्दी एक दो वर्ष में खुला तो खुल सकती है, फिर बाद में नहीं खुल सकते। मैंने चेष्टा की है, वो थे कंप्यूटर जोधपुर में लाडी, और लाडी से मैंने पूछा प्राइवेट में कि खुल सकती है, नहीं खुल सकती। फिर पांच सात वर्ष हो जाए फिर नहीं खुल सकती, एक दो वर्ष में खुल सकती है फिर नहीं खुल सकती। फिर तो वो पांच हो गए हो गए हो गया, खुला खोलेगा नहीं। डॉक्टर तो दवाई देते हैं, उस दवाई में भी दूसरी कोई दवाई दे तो ही वे गर्भनाश की दवाई देते हैं, गर्भनाश के ही बात करते हैं। संतान बंद होगा कि नहीं होगा पार नहीं है, पर कई दिन ले लो, बारह महीना दो वर्ष ले लो, सीधे लो मर जाओ, फिर वे संतान नहीं होगा। दूसरी दवाओं के भीतर भी दवाई दे रहे, ऐसी ऐसी बातें सुनी है, कहां तक सत्य राम जी जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा खोलेगा कौन, डॉक्टर खोल सकते हैं? डॉक्टर कहते हैं दो तीन संतान है, नहीं खोलेंगे, खोलेंगे ही नहीं, नाश ही करेंगे। आप पहले ही परिवार नियोजन मत करो, केवल संतान थोड़े काकबंदे होती है, एक दो संतान वापस संतान होगा ही नहीं उसे। पहले कहीं गर्भपात किया है उसे संतान नहीं होता, शेठ जी जयदास जी के संतान नहीं हुआ। शेठ जी ने कहा पहले जन्म में ये स्त्री ने छोटे बच्चों को मारा है, छोटे बच्चों को मार दिया, इस बात से गर्भ नहीं रहेगा, इसे गर्भ होगा ही नहीं। ये शेठ जी ने कही बात, तो ये अबाल गुरु बात करते हैं, अगर ये बच्चा होगा नहीं दूसरे जन्म में फिर रोवेगी, मेरे बच्चा नहीं है। कई भाइयों मेरे को कहती है, बुरी माताओं कहती है, बड़ा हमारे पोता पोती नहीं है, कृपा करो। मेरे पास है नहीं, मैं क्या कृपा करूं, मेरे हाथ ही बात है नहीं कि महाराज मेरे बच्चा हो जाए। कई भाई जो कहते हैं, कई बूढ़ी बड़ी माताओं कहती हमारे पोता पोती हो जाए, भाई मेरे में ताकत नहीं है, आपको बच्चा दे दू हो जाए बच्चा, हमारे में ये ताकत नहीं है, हमारे सामर्थ्य नहीं है। फिर बंद क्यों करो? दक्षिण में, दक्षिण में गया कि दो बालक थे, एक पागल कुत्ता खा गया, वो पागल मर गया, अब आशीर्वाद ये जीता रहे। अरे आशीर्वाद था घर में जो खान है वो तो बंद कर रहे होते, बालक पैदा होने की खान है, ये बालकों की खान है, ये खान के तो बंद कर दिया, अब बच्चा कहां से आएगा, ऊपर से आएगा कहां से आएगा, महान नुकसान है, महान बड़ी भारी हत्या है, अरे बहुत बड़ा नुकसान है। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है ऐसा प्रचार करो, और फेवर न्यूज बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, बड़ा भारी नुकसान है, बहुत बड़ा भारी पाप है, गर्भ गिराते हैं उसे बड़ा भारी पाप है, यह पाप ब्रह्म हत्या है, द्विगुण गर्भपात में आप मानते नहीं। अब स्वभाव पड़ गया, अब स्वभाव पड़ गया तो स्वभाव ऐसे आदत होगी, आदत होगी, आदत होगी। बकरियां काटते हैं उनके पैसा दो दो पैसा तीन पैसा देते हैं, तीन सौ बकरियों काटते हैं, हाथ खराब हो गया हाथ काम नहीं था छुरी बांध कर काटते हैं। प्रत्यक्ष बात है, जिस देवता ने अगर बकरिया काटते हैं वे वृक्ष सूख गए, मैंने आंखों देखा है वृक्ष सूख गए, बकरिया काटने वालों का हाथ खराब हो गया, नाश करने का नतीजा नाश होता है। अब ये महाराज ने खेती कराई, मूंगफली पैदा होने के लिए तो दूसरे खेतों में सोनू मर गया, पानी डाल करके सोनू बिलम पानी डाल करके बाहर आ गया, मार दिया उनको, वो मारने वाला को उतना उतना राम में हो गया, मूंगफली उतनी उतनी हो गई आपके, ज्यादा ज्यादा हुई। जो जानवर मार करके मूंगफली करी अपने मांस में मारो मत, वे खाओ अपने हो जाएगी हो जाएगी, उससे ज्यादा हुई। अहिंसा का काम अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हत्या का काम खराब होता ही है, इसमें संदेह नहीं, परंतु मानते नहीं। बहनों माताएं नहीं मानती, कौन मानेगा बताओ। स्वामी जी को भिक्षा दे दो हमारी रोटी खा ले, अरे रोटी खा ले मैं राजी नहीं होगा, इस मार में बहुत राजी होगा। आप परिवार नियोजन मत करो, मैं समझू आपने बड़ी भारी कृपा करी, बड़ी मेहरबानी करी है। अभी सुना आपने क्या दशा होगी, हम दो हमारे दो, हम दो तो इनसे बड़े तो नहीं, अगर हजार संख्या है तो हजार संख्या ही रहेगी, अरे मरेंगे किसी उसमें से ही मरेंगे, मरने वाले नए आवेंगे क्या, संख्या तो हजार ही हजार रहेगी और मरने वाले फिर मर जाएंगे तो हजार नहीं रहेगा, मरने तो मरेंगे ही। अरे भाई जन्म लियो जने मरनो ही पड़सी, मौतनी नगारो से कूटे रे, जो जन्म लियो जने मरनो पड़सी, तो पैदा तो उत्तीर्ण हो जाएगी, अब मर्जी से खत्म खत्म करी, हम दो एक और हमारे एक बहुत खत्म हो जाएगा। आप कृपा करो कृपा नाथ, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, मगर मेरे से बात सुनने वाले लगे समझे को पता नहीं है, समझे ठीक नहीं कहते, ऐसी बातें मैंने सुनी है, क्योंकि बाल बच्चा है नहीं, इनको क्या पता, बालों को कितना पढ़ाना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, कितनी तकलीफ होती है। अरे तकलीफ होती है तब मैं पैदा हुआ, नहीं तो कैसे आता बताओ। अगर आप लोग बच्चा पैदा करना बंद कर दो तो हम कहां जन्म लेते, मेरी माँ अगर बच्चा पैदा ना करती तो मैं हो जाता क्या, मैं सुनाना आपके सामने आ जाता, तो आप कृपा करो कृपानाथ। मेरे को पता नहीं है पूरा, परंतु पांच मेरे संतानों में सबसे छोटा मैं हुआ, अब दो हुए तीन हुए चार हुए तो मैं तो पैदा नहीं होता, तो आपके सामने कौन आता। मेरे को पता नहीं है, मेरे को लोग समझते ही वही, तो मैं तो छोटी अवस्था में साधु हो गया, साधु होकर गए साधुओं का जो हमारा स्थान है उस स्थान में मैं बहुत कम रहा हूं, हमारा स्थान कहलाता है उस स्थान में बहुत कम रहा हूं, और जगह रह हूं, और जगह पड़ा हूं, और जगह गया हूं, और जगह बैठा हूं, आजकल ही और जगह बैठा पैसा दे रहा हूं, हमारे मकान में नहीं रहता, बहुत कम रहा हूं। जिसमें ये दशा है मेरे को पता नहीं कितने थे, पांच अब थे ये तो मेरे को याद है, और एक पहली मर गए छह थे ऐसा सुना है मैंने, और संत सत में हुआ, अब एक दो होगा तो मैं कैसे बता। तो आप विचार करो, और आप लोग पैदा नहीं करो तो कौन करेगा बताओ, हम कहाँ आए कैसे आएंगे, ये भाई बहन थे बैठे थे, बिना माँ के कौन आया बताओ, माँ के बिना कौन पैदा हुआ, ये माँ पैदा करेगी तभी ना होंगे ना। तो पूजनीय माता होती है, माता का बहुत आदर गया, पिता से सौ गुणा अधिक माता को आदर करो, चलिए मैं माँ कल्याण में आई, मैं पेट में आवड़ी माँ को नाश कर दू, वो छोटी बच्ची मत समझो, मातृशक्ति है वह, माँ है, मेरे बालक पैदा होंगे वह माँ है, जल्दी जल्दी आ जाए पेट में तो नाश कर दू, बात कर दो, ये बैनक बता है। तो हम पैदा कहाँ होंगे, और पैदा नहीं होंगे दशा क्या होगी, आपने सुनाई अभी इतने वर्षों में क्या होगा, दशा क्या होगी, गर्मी बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं, उनका राज्य होगा तो आपकी बहन बेटे को ले जाएंगे, आपकी छोरियों को ले जाएंगे। हैदराबाद में मैंने बात सुनी है कि स्त्रियों को वेश्या बनाते हैं, एक वेश्याओं की लड़कियां पैदा करते हैं और ऐसे बाजार का बाजार बनाया है, ऐसे मैंने सुना है। है क्या भगवान जाने, हमारे पता नहीं है, पर सुना मैं जरूर है वो बात आपको कहता हूं। किस तरह से छोरा छोरी पैदा हो, अधिक से अधिक पैदा हो। अब अधिक से अधिक पैदा भी हो गए तो आप दशा क्या होगी? विदेशों में तो मुसलमानों के देशों में भी परिवार नियोजन होता है, अपने देश में नहीं होता है। जहां मुसलमान बहुत है उनमें परिवार नियोजन होता है, ऐसे सुना है। पर यहां पर मुसलमान बहुत कम करते आदमी, और कम करते हैं उसको भी लोग निषेध करते हैं, और जैसे हमारा धर्मशास्त्र कहता है पद्मा के पास दया वो रखना चाहिए, दो दो तीन तीन ब्याह करना चाहिए। व्याख्यान सुना है मैंने, मुसलमानों का व्याख्यान सुना है, मैं सुनने नहीं गया था, हमने वहां बैठे थे वहां सुनाई देता था। मिर्जापुर की बात है, व्याख्यान सुना क्या? दो दो तीन तीन ब्याह करना चाहिए सबको, क्योंकि स्त्री नारी जाति है वो ज्यादा है। मैं नारी जाति को नष्ट कर, नारी जाति मार देने कोई पाप नहीं लगता, पर नारी जाति ज्यादा होनी चाहिए। अपना दो दो तीन ब्याह करो, पुरुष को मारने का पाप लगता है, नारी जाति पाप नहीं लगता, पर नारी जाति होनी चाहिए। और हिंदुओं की स्त्री लड़कियों को ले जाते हैं, लड़के को जाओ क्या फायदा, लड़का तो खर्च कर गया, लड़की को ले जाओ जो पैदा हुई ज्यादा, ऐसे मुसलमान ले जाते हैं, ऐसी दशा हो रही है। तो आप परिवार नियोजन करके नाश कर रहे हैं। धनी आदमी में ज्यादा है, धनी आदमी मेरे पास आते ही कमती है, सुनने वाले ही धनी आदमी नहीं आते, लड़के थोड़ी छोटी अवस्था वाले नहीं आते हैं। अब किस पूरा नहीं सुन लो, कृपा करो कृपानाथ, ये परिवार नियोजन बिल्कुल बंद करो। परिवार नियोजन का बड़ा भारी पाप है। मनुष्य दुर्लभ शरीर है, वो दुर्लभ शरीर पैदा नहीं होने देना कितनी बड़ी भारी अन्याय की बात है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि परिवार नियोजन बिल्कुल बंद करो। आपकी बहन बेटी है बहू है उन्हें दुआए, और ज्यादा ही विचार हुए कि हमारा दुबार नहीं होना चाहिए तो सही में रखो, अलग रहो। फिर भोग भोगना और बच्चा पैदा नहीं करना दूना नुकसान, दूना नुकसान शरीर का नाश करते हो। करोड़ों करोड़ों बच्चे उनमें हो जाए करोड़ों। पर सुनाई थी मेरे साथ, एक बार भग भोग में जीव हते 9 लाख, एक बार स्त्री संकोच करता है 2 लाख बच्चे होते हैं 9 लाख। डॉक्टरों ने कहा तो डॉक्टरों ने कहा 9 लाख तो थोड़े हैं, वैसे करोड़ करोड़ तक बच्चे होते हैं, इतने उतने जीव होते हैं, जिसमें एक दो जीव गर्भाशय में पकड़ता है वो बालक होता है, और छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे बालक जीव उसमें वीर्य में बहुत होते हैं। जिसमें अमेरिका में और अपने सरकार ने कह दिया कि सभी जीव होता ही नहीं, जीव 5-6 महीना होने के बाद बढ़ता है, पहले जीव है ही नहीं, मार दो उसे पाप नहीं लेगा। अरे भाई बढ़ता कैसे, जीव नहीं तो बढ़ता कैसे है? पर सरकार ने मान लिया कि नहीं इसको पाप नहीं लगता, ये जीव होता ही नहीं, अपनी सरकार ने मान लिया। अब विचार कर रहे हैं पर कानून में लगे जी होता है, उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। अरे जीव बिना बढ़ेगा कैसे है? अमेरिका के डॉक्टर ने सिद्ध कर दिया, कई बार डॉक्टर में जीव नहीं होता, ऐसे डॉक्टर के बीच में करोड़ों होते, एक बार में करोड़ों जीव होते, जिन्हें डॉक्टर ने सिद्ध कर दिया। अमेरिका जितने बड़े विस्तार से होने वाले देश भर ने ये बात मान ली, मेरी बात सुनी मैंने, मेरे को आश्चर्य आता है कैसे आदमी है। है, दो बच्चे हो जाओ आप लोगों में मान लिया, दो बालकों की बंद करो, दो बालक जीते रहेंगे, है पता आपको? छह छह सात सात बालक मर गए जिनके ऐसी माइयों को मैं जानता हूँ, जिनके छह सात बालक मर गए, जिन्हें दो बालकों की बंद कर दो, ऐसे बंद की हुई बहनों को मैं जानता हूँ जिसे दो बालक है, अभी जीते हैं पर अब कल कल कल कल मर जाए क्या पता है। ऐसी मौत होने पर भी आज तक आपके दो बालकों की, हम दो हमारे दो, हम दो एक और हमारे एक, बंद करो फिर बंद कर दो, दशा क्या होगी, नतीजा क्या होगा, कितना नुकसान होगा, आपका वंश का वंश नष्ट हो जाएगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है आप परिवार नियोजन मत करो, मत करो, मत करो। मैं घोर विरोध करता हूं पर आप सुनते नहीं, समझते नहीं, स्वामी जी समझते नहीं। आज सुनाई यहां नतीजो क्या होगा, ऐसा साफ नष्ट हो जाएगा साफ। उसने इतने बधे हैं, टीडी जैसे बधे ऐसे पढ़ रहे हैं और ऐसे घट रहे हैं, घटते घटते नष्ट हो जाएगा। ऐसी धार्मिक बातें दूसरे शास्त्रों में नहीं है जैसे हिंदू शास्त्र में है। हिंदू शास्त्र में जितने महात्मा संत हुए हैं उन्होंने जितनी काम करी है वे संत सब हिंदुस्तान में हुए हैं। 24 अवतार भक्त है भगवान के, अवतार सब हिंदुस्तान में हुए हैं। अच्छे अच्छे महात्मा सब हिंदुस्तान में हुए हैं। हिंदुस्तान नष्ट हो जाए तो क्या दशा होगी? अब हिंदुस्तान का विधान बना वो भी विदेशों में लेकर बना है, अपने देश में नहीं है, और राज्य करते हुए भी जानते ही नहीं, हमारे साथ को जानते नहीं। गांधी जी जैसे अच्छे प्रसन्न पुरुष भी विलायत साधु थे, देशी नहीं थे, जानते नहीं थे, हमारे संस्कृत जानते नहीं, हिंदी जानते नहीं, अंग्रेजी पढ़े प्रोफेसर थे, अंग्रेजी विद्वान थे, अंग्रेजों वो चीज नहीं है, वो चीज क्या जाने इस बात को। भाई जी भी उनके पास रहे पर भाई जी ने कहा था विलायती संत है, देशी संत नहीं है, संत है विलायती संत है, विलायती वे पढ़े हुए संस्कृत जानते नहीं, अपनी संस्कृत विद्या है बड़ी अलौकिक। भाई जी कहते थे गांधी जी से पहले खाली पैर से पहला मैं शुरू किया है, ये भाई जी कई भी बात मेरे का मैंने सुन ली वहां से, गांधी जी पीछे खदर शुरू करी, मैं खदर पहले शुरू करी है, हाथ का कहता हाथ का बड़ा करो पहनना। जो भाई इन बातों को जानते नहीं, कितनी हानि हो रही है जीव की, कैसे मुक्ति होगी, कैसे कल्याण होगा, कल्याण की बात नहीं होती दूसरों के, दूसरे से है ही नहीं थी बात। अंग्रेजों में ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा सिद्धांत है भाई भाई, ये सब भाई भाई है, हमारे वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान है, भगवान है, भगवान, इतना सिद्धांत कोई देश में सुना नहीं। आप लोगों से प्रार्थना है जिस देश किसी की विद्या में भगवत बुद्धि हुई जो बताओ, आप बता देना, कल लिख कर दे देना, हमारे देश में साक्षात भगवान वासुदेव सर्वम माति देव भव अतिथि देव भव आचार्य देव भव, ये हमारे शिक्षा है। उपनिषदों में पढ़ाई करा हो तो पढ़ाई में जब पढ़ा करके भेजते हैं वो अवृत स्नान अंतिम स्नान होता है ब्रह्मचारी का, तो उसमें कहता है तुम ये पढ़ो, अंत में व्याख्यान है माति देव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव। माँ को साक्षात परमात्मा समझो, पिता को साक्षात परमात्मा समझो, अतिथि को परमात्मा समझो, गुरु को परमात्मा समझो, ये विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है परमात्मा का स्वरूप। अरे अंग्रेज ऊंचे से ऊंचा भाई भाई का इष्ट देवता नहीं है, अपना में ये बात है। आप पढ़े लिखे हो बता दो, आप लिख पूजा दे दो, विदेशों का अध्ययन मेरे तो नहीं है पर अध्ययन करने वालों से मैंने सुना है, उनमें वो चीज नहीं है, वो संस्कृति नहीं है, कैसे वो शास्त्रों में नाम नहीं आता है। अंग्रेजी में आप देखो तो मक्खन का नाम नहीं मिलेगा आपको, वाटर कहते हैं मक्खन, मक्खन है मक्खन कहते हैं, घी घी नाम नहीं मिलेगा अंग्रेजी भाषा में, नहीं मिलेगा क्योंकि वहां घी होता ही नहीं, घी अंग्रेजी भाषा में घी नाम नहीं है, घी को घी कहते हैं, नहीं तो कहते वाटर ऑयल, मक्खन का, मक्खन का तेल, मक्खन का तेल यह है उसे ना, घी जो तवाया हुआ घी होता है उसको कहते हैं वाटर ऑयल, मक्खन का तेल, घी नाम ही नहीं है ना। अब वो देश कैसे समझेगा भाषा को, पार मारती उन्नति कैसे समझेंगे जब उन्हें शास्त्र में चीज नहीं है, और उसी शास्त्र को पढ़ करके विद्वान बने, और वे कैसे हिंदुस्तान का राज्य कैसे करेंगे। हिंदुस्तान के राज्य करो तो कम से कम शास्त्र तो पढ़ो, जो पढ़ते नहीं, अब वे पढ़ते नहीं, उन्हें पढ़ाई में, पढ़ाई में चीज नहीं है। जैसे विलायत में घी का नाम घी कहेंगे और कह सकते नहीं, बटर कहे मक्खन में बताए मैं घी नहीं नाम है। अब अध्ययन करो तो मन में जोर से कहता हूँ घी का नाम कोई बता दे, अंग्रेजी में बता दे कोई नाम, अब यदि कल कल बता देना, मैंने सुना घी का नाम है ही नहीं, घी होता ही नहीं, मानव कैसे है, जहाँ परमात्मा नहीं है वो परमात्मा के बारे कैसे बताएंगे, परमात्मा से कैसे बताएंगे। हमारे यहाँ आश्चर्य आता है लोगों को, छोटे छोटे वाले जानते हैं, मैं छोटा सा था उस समय का, बारी झाड़ू है, झाड़ू जिसमें बूर के तरके के बारी बनाई जाती है, बारी में कूद लाठी से बारी से मार दिया जाए, बारी के जितने तरीके इतने लाठी तुम्हारे पड़ेगी, ये बात बच्चा मजाते है, रास्ते में से पेशाब कर दो टट्टी फैल जाओ तो छब टुकड़िया हो जाएगा तुम्हारे डूंगा पर। छोटे बालकों को ये बताते ही मत आए, राग में थूकना, पानी में थूकना नहीं, राग में थूकना नहीं, थड़ी पर बैठना नहीं, चक्की पर नहीं बैठना, ये माताएं बताती थी। पीछे पद्म पुराण में देखा, पद्म पुराण में आता ये होता है, तो मालूम होता है पहले कितने पद्म पुराण प्रचार था। पद्म पुराण का निकला तो पद्म पुराण हिंदी का निकला नहीं था, तो शेठ जी संशोधन करते थे तो संस्कृत में ही बोलता था, मैं बताता था उसका अर्थ, संस्कृत देख रहे हिंदी अर्थ करता था, संस्कृत संशोधन किया, पद्म पुराण अंक निकला, 12 महीना तक निकलता पद्म पुराण, 12 महीने तक दूसरा अंक नहीं निकला, 12 महीने तक निकला। 22 उस समय में थे रतनगढ़, शेठ जी संबंध कार्य करते थे, नाम भाई जी था, संपर्क शेठ जी, वो मैनेजर अपने भजनलाल जी, भजनलाल जी कहते हैं कि जितने पद्म पुराण अंग के समय में कार्य जितने पड़े इतने कोई अंग के बीच में इतने नहीं बने, ये पद्म पुराण वन के पद्म पुराण अंक संघी वाला नाम भाई जी का है, भाई जी का संबंध शेर जी किया, अब पद्म पुराण की नीति का मिली नहीं, इस वास्ते और संस्कृत तो मैं ही कहता था, शेर जी सुनते थे, शेर जी सुनते थे, ये तलना इतना लगा इतना लगा इतना, इतने लोगों में जागृति हुई, इतने या कोई विषय में नहीं मिले पहले, अब तो विषय बने, अब तो 1-2 लाख संख्या आज वाला कल्याण भी ज्यादा है, पर उस समय संख्या इतनी नहीं थी। तो जो वास्तव में शास्त्र में सिद्धांत नहीं, वो सिद्धांत कहां से लाएंगे, कैसे बताएंगे। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए इस विषय में दूसरा शास्त्र क्या बचाएंगे, जिसमें नाम ही नहीं है। पहले मैं आज यहाँ आया हूँ, यहाँ से बाद में गया विराट नगर, यहाँ के ओसवाल कई सज्जन थे, मैं कहूँ जो सनातन धर्म में भगवान है वो भगवान का नाम नहीं है आपके, यहाँ के सज्जन थे यहाँ के विराट नगर में, वे होंगे या मैं जानता नहीं हूँ, विराट नगर की बात है। और मैंने कहा था आप में भगवान कैसे मिलेगा, आग में तो भगवान बनता है, मनुष्य ही भगवान बनता है, हमारे भगवान भगवान है वो मनुष्य नहीं थे, तो आपके शास्त्र में ही कौन है, अब शास्त्र में नहीं वो आप कैसे बताओगे, आपके शास्त्र में ही नहीं है तो संत भी कैसे बताएंगे, ऐसे हिंदुओं में भी है, यीशु को मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, परंतु जिसमें मानते नहीं वो हिंदू माने माने ही कैसे, नाम नहीं है जानते ही नहीं। मेरे तो सिरदार शहर में ओस वाला ने कथा सुनी है, कथा तमा मैंने किया है, ओस वाला बड़े प्रेम रखते थे, तेरा पंथी जो अपना साथ में नहीं मिलता वे तेरा पंथी प्रेम रखते हैं, मेरे साथ में प्रेम रखने रखते हैं, बहुत आते थे, रामायण का नवा कराया उन्होंने, डुगुर जी थे कन्हैया लाल डुगुर, वे सनातन धर्म को मानते थे, फिर वो सनातन जी साधु साधु हो गए, साधु भी तो सनातन साधु हुए, वो उसे कांग से ओस वा सब बड़े प्रेम से सुनते थे, आते थे सभी, और भी विनाश्रम में है उसे मैं काम करता हूँ, सत्संग सुनाता हूँ, तो मेरे सत्संग में ओसवाल भी आते हैं, महेश्वरी भी आते हैं, महेश्वरी तो आते ही हैं, ओसवाल भी आते हैं, बड़े आदर से आते हैं, यहाँ भी मैंने सुना ओसवाल बहुत आते हैं, यहाँ भी सुना है, मैं तो पहचानता नहीं पर सुना है ओसवाल आते हैं, तो ओसवाल में से कहा आप में वो भगवान की बात कैसे आवे, शास्त्र में नाम नहीं है कैसे आवे, विलायत में नाम कैसे आवे, घी का नाम कैसे ले, घी बनते ही नहीं वहां, जो शास्त्र में आपके ईश्वर नहीं ईश्वर की बात कैसे आवे, मोक्ष पर पहुंचते हैं जो मुक्त हो जाए वे सबके सर्वज्ञ हो जाते हैं, सबके सभी मोक्ष पर पहुंचते हैं वहां रहते हैं, ऐसा उस वर्ण का वर्णन है, बड़ी अच्छी बातें बड़ी उत्तम बातें हैं, क्षमत खामना, क्षमत खामना नहीं क्षमत खामना, क्षमा मांगना क्षमा कर देना, ये बहुत बढ़िया बात है, उस वक्त धर्म में कई कई मार्मिक बातें बड़ी बड़ी बातें हैं, जीवों को शांति देने वाला है, क्षमा करने वाला क्षमा मांगने वाला दोनों सूरवीर होना चाहिए, हमारे साथ होने का है, सुनाने से पुस्तकों में आता है, क्षमा मांगना भी मामूली आदमी का काम नहीं है, क्षमा कर देना भी मामूली आदमी है, दोनों सूरवीर होना चाहिए, ये तो दुख से बचने के लिए तो क्षमा मांग देते हैं, पर क्षमा करना अपना धर्म है ऐसे मानने वाले बहुत कम है, ओसवा में ये बात है, आप हिंदुओं में नहीं है, जितनी ओसवा में है, ऐसी ऐसी बातें है कहीं किसी में कहीं किसी में सब मिलकर ठीक हो जाएगा, पर ये परिवार नहीं हो रहा है बाधा करने वाला, बताने ये लाल टाट है विदेशों में, लाल टाट है ये सफेद टाट है, ये भी टाट है, ये टाटों के व्यापारी है उन्होंने साधुओं को, और व्यापार है आप लोगों को नहीं मिलता है, मिलेंगे नहीं, ये टाट आप कहने पर पता चले तो पता नहीं चलता, ये कांगड़ा से इतना अनाज का ये नमूना मंगाया है, ये बाहर जाता है, इतना अच्छा बाजरी इतनी अच्छी है गेहूँ बहुत थोड़ा भेजा है, एक बंदरगाह से सामान जाते हैं, आप अपने उस लेख में दे सकते हैं कि अनाज भुखमरी है कि परिवार नहीं दिन से भुखमरी आएगी, इतना इतना लाखों टन भी बाहर जाता है अनाज, अब ये महंगा हो गया 40 लाख टन एक जगह से एक बार में 40 लाख टन इतना बिजली जा रहा है, यह महंगी हो रही है, ऐसा टाट मिलता नहीं देखने को, इस वास्ते भाइयों से कहना है आप ये परिवार युद्ध बंद करो। अब देखो भाई, अब समय होने वाला है, 5 बजने वाले हैं, 1.5 मिनट 2 मिनट कम है। अब कोई कीर्तन हो, कीर्तन खर्चाओ मत, कीर्तन के समय उठ जाना है। ये भगवान नाम का तिरस्कार है, भगवान नाम का निरादर है। भगवान नाम से कल्याण हो जाए, संयुग संश्रुति नाम प्रभाव कल विशेष, कल में नाम की विशेष महिमा है। उस नाम के निरादर करते हैं, नाम होते रहते उठ बता देते हैं। 5-7-10 मिनट में क्या होता है बताओ, क्या जा घर घर घर में क्या काम करोगे? 5-7-10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया लगा कर छोरी का ब्याह किया, 5-7 हजार कम कर दो ब्याह बिगड़ जाएगा, 5-7-10 हजार हो तो वाह वाह हो जाएगी। तो सभी सत्संग बिगाड़ते हो आप, अंत में भगवान नाम के सब उठ जाते हो तो सभा बिगाड़ दिया आपने, सभा नाश कर दिया, पाप लगेगा। अब 10 मिनट 15 मिनट आप बैठ जाओ तो क्या आपके घर में खत्म होता है? यार जल्दी जाकर आप क्या ध्यान करोगे, क्या घर में काम कर लोगे? कोरी मूर्खता है। आप मूर्खता मत करो, कृपानाथ कृपा करो, थोड़ा सा भगवान नाम में उत्साह होना चाहिए। कलयुग में नाम की महिमा अधिक है, वे नाम का तिरस्कार मत करो। आज थोड़ा सा पता अधिक कर देना, आज थोड़ा सा। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 4 अगस्त 1999 को सायं लगभग 4 बजे से नौखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम